În cursul celor 3 săptămâni care au urmat, Fermina Dasa n-a mai simțit mirosul din haine timp de câteva zile, l-a regăsit apoi când se aștepta mai puțin și l-a descoperit mai persistent ca niciodată câteva zile la rând, deși una dintre ele fusese o duminică petrecută în familie, când ei doi nu se despărțiseră nicio clipă. Într-o după-amiază s-a trezit fără să vrea în biroul lui, de parcă o persoană străină îi luase locul, încercând să descifreze cu o superbă lupă de Bengal încălcitele însemnări despre consultațiile din ultima lună. Era prima oară că intra singură în biroul acela, mirosind a creozot, înțesat de cărți legate în pielea unor animale necunoscute, de fotografiile aproape șterse ale unor grupuri de școlari, de diplome tipărite pe pergament, de astrolaburi, de pumnale frumos cizelate, colecționate ani în șir. Un sanctuar tainic pe care îl considerase totdeauna ca singura parte a vieții intime a soțului ei, la care n-avea acces pentru că nu făcea parte din dragoste, așa încât, în rarele ocazii când intra acolo, o făcea în prezența lui și în mare grabă. Simțea că nu avea dreptul să intre singură și cu atât mai puțin să scotocească, făcând cercetări care îi se păreau indecente. Dar nu mai putea da înapoi. Voia să afle adevărul și îl căuta cu o neliniște aproape la fel de cumplită ca și teama de a-l găsi, împinsă de la spate de o răbufnire mai puternică decât trufia ei înnăscută, mai năvalnică decât demnitatea ei, un supliciu fascinant. N-a putut lămuri nimic, pentru că toți pacienții lui, în afară, bineînțeles, de prietenii comuni, alcătuiau o lume inaccesibilă ei, cu oameni fără identitate, care nu puteau fi cunoscuți după chip, ci după dureri, nu după culoarea ochilor sau după ascunzișurile inimii, ci după dimensiunile ficatului, după depunerile de pe limbă și din urină sau după halucinațiile din nopțile cu febră. Oameni care credeau în soțul ei, închipuindu-și că trăiau numai datorită lui, când de fapt trăiau pentru el, și care sfârșeau reduși la o frază scrisă chiar de mâna lui în josul fișei medicale. Odihnește-te în pace! Domnul te așteaptă la poarta raiului. După 2 ore de căutări zadarnice, Fermina Dasa a ieșit din birou cu senzația că se lăsase ispitită de indecență. Sub imboldul propriei imaginații a început să pândească orice schimbare din purtarea soțului. I se părea evaziv, fără chef la masă și în pat, predispus la exasperare și la replici ironice, iar când rămânea acasă, nu mai era bărbatul liniștit de altădată, ci un leu în cușcă. Pentru prima dată de când erau căsătoriți, i-a supravegheat întârzierile, le-a controlat minut cu minut, înșirându-i tot felul de minciuni ca să poată scoate de la el adevărul, dar contradicțiile din răspunsurile lui sfârșau prin a o răni de moarte. Într-o noapte s-a trezit înspăimântată de o nălucire. Se făcea că el o privea prin întuneric, cu ochii parcă încărcați de ură. Mai trăise asemenea spaime în adolescență, când îl vedea pe Florentino Arisa la picioarele patului, numai că năluca lui nu răspândea în jur ură, ci iubire. În plus, de data aceasta nu mai era vorba de o plăsmuire a minții. Soțul ei era treaz la 2 noaptea și, ridicat în capul oaselor, o privea cum dormea. Dar când l-a întrebat de ce o făcea, el a negat. Și-a lăsat din nou capul pe pernă și a spus, probabil că ai visat. După întâmplarea din noaptea aceea și după altele asemănătoare din aceeași perioadă, când nu mai știa cu siguranță unde se sfârșea realitatea și unde începea visul, Fermina Dasa a avut amețitoarea senzație că e pe cale să-și piardă mințile. În cele din urmă și-a dat seama că soțul ei nu se împărtășise de înălțare și nici în cele 2 duminici care au urmat, iar în cursul acelui an nu găsise timp pentru meditații și reculegere. Când l-a întrebat cărui fapt se datorau acele schimbări neobișnuite pentru sănătatea lui spirituală, a primit un răspuns în 2 peri. Acesta a fost momentul hotărător pentru că, de la prima comuniune, la vârsta de 8 ani, el nu lăsase niciodată să treacă o sărbătoare atât de mare fără să se împărtășească. Și-a dat seama așadar nu numai că soțul ei se afla în păcat de moarte, dar și că era hotărât să stăruie în el, de vreme ce nu mai simțea nevoia să ceară sprijin duhovnicului său. Niciodată nu-și imaginase că va suferi atât de cumplit pentru ceva întru totul opus iubirii, dar n-avea ce face. Îi venise și ei rândul, așa încât, ca să nu moară de durere, nu-i mai rămânea altă soluție decât să dea foc cuibului de vipere care îi înveninau măruntaiele. Zis și făcut. Într-o după-amiază, în timp ce soțul ei își termina lectura zilnică pe terasă, s-a așezat lângă el și s-a apucat să țeasă ciorapii rupți. Pe neașteptate și-a lăsat lucrul în poală, și-a ridicat ochelarii pe frunte și l-a interpelat fără nicio urmă de asprime în glas. Doctore, cufundat în lectura romanului Insula Pinguinilor, a lui Anatole France, pe care toată lumea îl citea în acele zile, el i-a răspuns fără să iasă la suprafață, "Ui." Ea insistă, "Uită-te în ochii mei." El se supuse, privind-o fără să o vadă prin lentilele aburite ale ochelarilor de citit, dar n-a mai fost nevoie să-și scoată ca să-i simtă jarul din privire. "Ce s-a întâmplat?" o întrebă. "Tu știi mai bine decât mine," spuse ea. N-a mai rostit alte cuvinte, și-a pus din nou ochelarii pe nas și și-a văzut mai departe de treabă. Doctorul Juvenal Urbino a înțeles atunci că nesfârșitele ceasuri de zbucium se sfârșiseră. Nu și-a simțit însă inima zguduită ca de un cutremur așa cum prevăzuse, ci cuprinsă dintr-o dată de o pace adâncă. Era sentimentul de mare ușurare că se întâmplase mai devreme decât se aștepta, ceea ce oricum tot trebuia să se întâmple. Năluca domnișoarei Barbara Lynch trecuse în sfârșit pragul casei. Când o văzuse cu 4 luni în urmă, așteptându-și rândul la dispensarul de la Spitalul Filantropiei, doctorul Juvenal Urbino simțise că în destinul său intervenise ceva ireparabil. Era o mulatră înaltă, elegantă, cu oase mari, cu pielea de culoarea melasei, iar în dimineața aceea purta o rochie roșie cu buline albe și o pălărie din același material, cu niște boruri foarte mari care îi umbreau pleoapele. Părea de un sex mai bine definit decât ceilalți muritori. Doctorul Juvenal Urbino nu dădea consultații la dispensar, dar de câte ori trecea pe acolo și avea timp, intra ca să le amintească foștilor săi studenți că nu există medicament mai bun decât un bun diagnostic. A făcut tot ce a putut ca să fie de față la consultul mulatrei ce năvălise pe neașteptate în viața lui, străduindu-se însă să se comporte în așa fel încât discipolii să nu-i surprindă niciun gest care să nu pară întâmplător, și abia dacă i-a aruncat o privire, dar și-a întipărit foarte bine în minte datele identității ei. În aceeași zi, după ultima vizită, l-a pus pe vizitiu să treacă pe strada unde, așa cum reținuse la dispensar, se afla locuința ei. Și, într-adevăr, a zărit-o pe terasă, odihnindu-se sub adierea răcoroasă a vântului de primăvară. Cocoțată pe piloni, în mlaștina Mala Crianza, vopsită toată în galben, de la pereți până la acoperișul de tablă, cu perdele din pânză groasă la ferestre, cu garoafe și ferigi în ghivecele atârnate la intrare, casa era idoma celor din Antile. În colivia agățată de streașină, cânta un turpial. Peste drum era o școală primară, iar copiii care se buluceau la intrare l-au obligat pe vizitiu să tragă de hățuri ca să nu-i se sperie calul. A fost un adevărat noroc, pentru că, grație acestei întâmplări, domnișoara Barbara Lynch a avut timp să-l recunoască pe doctor. L-a salutat ca pe un vechi cunoscut și l-a invitat la o cafea, grăbindu-se între timp să facă ordine prin casă, iar el, uitându-și tabieturile, a acceptat, fericit să o poată asculta povestindu-și viața, singurul lucru care îl mai interesa începând din acea dimineață și singurul care avea să-l mai intereseze fără o clipă de răgaz în următoarele luni. De mult, imediat după ce se însurase, un prieten îl avertizase de față cu tânăra sa soție că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să se confrunte cu o pasiune pustiitoare, care îi va pune în mare cumpănă căsnicia. El, care credea că se cunoaște foarte bine, fiind sigur de trăinicia rădăcinilor sale morale, a râs auzind asemenea prevestire. Ei bine, ceasul acela sosise. Domnișoara Barbara Lynch, doctor în teologie, era fiica unică a unui pastor protestant, negru și uscățiv, care colinda călare pe o catârcă mahalalele sărăcăcioase de pe malurile mlaștinilor, propovăduind cuvântul unui Dumnezeu, al cărui nume doctorul Juvenal Urbino îl scria ca și pe al altora cu literă mică pentru a-l deosebi de al său. Vorbea o spaniolă destul de corectă, iar ezitările nu făceau decât să-i sporească farmecul. Urma să împlinească 28 de ani în decembrie, divorțase nu demult de alt pastor, discipol al tatălui ei, iar căsnicia aceea nefericită, care nu rezistase mai mult de 2 ani, îi spulberase orice dorință de a recidiva. Și adăugase, singura mea dragoste e turpialul. Doctorul Urbino era însă prea preocupat ca să-i mai treacă prin cap că o spusese intenționat. Dimpotrivă, se întrebă buimăcit dacă atâtea facilități dintr-o dată nu erau cumva o capcană pe care i-o întindea Dumnezeu pentru ca mai târziu să-l facă să plătească cu vârf și îndesat. Dar imediat și-a alungat din minte un asemenea gând ca pe o elucubrație teologică datorată stării de confuzie în care se afla. În clipa când se pregătea să plece, a amintit ca din întâmplare de consultația medicală din acea dimineață, știind că nimic nu-i face mai mare plăcere unui bolnav decât să-i vorbești despre suferințele lui, iar ea i-a vorbit cu atâta farmec despre propriile sale suferințe, încât el i-a promis să revină a doua zi la 4 fix ca să o consulte pe îndelete. Ea s-a speriat, știa că nu-și putea permite să apeleze la un medic atât de renumit, dar el o liniști. În profesia noastră facem în așa fel încât bogații să plătească și pentru cei săraci. Apoi își însemnă în agenda de buzunar domnișoara Barbara Lynch, mlaștina Malacrianța, sâmbătă 4 post-meridian. Câteva luni mai târziu, Fermina Dasa avea să citească această însemnare, completată cu detalii privind diagnosticul, tratamentul și evoluția bolii. Numele i-a atras imediat atenția și s-a gândit pentru o clipă că era una dintre actrițele acelea destrăbălate de pe vapoarele care transportau banane la New Orleans, dar când a citit adresa, și-a spus că probabil era din Jamaica și pe deasupra negresă, bineînțeles, așa încât a înlăturat-o fără regrete de pe lista preferințelor soțului ei. Doctorul Juvenal Urbino a ajuns la întâlnirea de sâmbătă cu 10 minute mai devreme, când domnișoara Lynch nici nu apucase bine să se îmbrace pentru vizită. De mult, încă de pe vremea când se afla la Paris și trebuia să se prezinte la un examen, nu mai cunoscuse o asemenea stare de tensiune. Întinsă pe un pat de campanie, îmbrăcată într-un combinezon subțire de mătase, domnișoara Lynch era de o nețărmurită frumusețe. Totul la ea era mare și intens, coapsele de sirenă, pielea ca un jar mocnit, sânii buimaci, gingiile diafane cu dinți perfecți, corpul întreg răspândind un miros sănătos, același miros omenesc pe care Fermina Dasa îl descoperise în hainele soțului său. Se dusese la dispensar pentru că o supărau, așa cum spunea chiar ea cu atâta grație, niște crampe ca un sfredel, iar doctorul Urbino a fost de părere că asemenea simptome nu erau de neglijat. Așa încât a palpat-o mai degrabă cu intenție decât cu atenție și descoperind cu uimire, pe măsură ce-și uita propriile cunoștințe, că făptura aceea minunată era la fel de frumoasă pe dinăuntru ca și pe din afară, se lăsă în voia deliciilor pipăitului, nu ca cel mai bun medic de pe litoralul Caraibilor, ci ca un muritor de rând, torturat de instinctele deslănțuite. Numai o singură dată îi se mai întâmplase ceva asemănător în austera sa carieră de medic, iar aceea fusese cea mai rușinoasă zi din viața sa, pentru că pacienta i-a îndepărtat indignată mâna, s-a așezat pe pat și a spus: "Ce vreți dumneavoastră, se poate întâmpla, dar nu așa." Domnișoara Lynch, în schimb, i-a lăsat mâinile să o mângâie în voie, iar când a fost sigură că medicul nu se mai gândea la știința lui, i-a spus: "Eu credeam că așa ceva nu e permis de etică." Transpirat tot de parcă abia ieșise îmbrăcat dintr-un iaz, el îi răspunse în timp ce ștergea mâinile și fața cu un prosop: "Etica își închipuie că noi medicii suntem de lemn." Ea îi întinse o mână recunoscătoare și continuă. Ce credeam eu nu are nicio legătură cu ce se poate întâmpla. Ea gândește-te ce ar însemna pentru o biată negresă de rând ca mine să-mi acorde atenție un bărbat atât de renumit. De când v-am cunoscut, n-am încetat nicio clipă să mă gândesc la dumneavoastră, spuse el. A fost o mărturisire atât de umilă încât îți stârnea mila, dar ea l-a cruțat de orice stânjeneală cu un hohot de râs care a umplut de lumină dormitorul. Mi-am dat seama de când te-am văzut la spital, doctore, spuse. Oi fi eu negresă, dar proastă nu sunt. N-a fost deloc așa. Domnișoara Lynch ținea să-și păstreze onoarea nepătată, pretindea siguranță și iubire, exact în această ordine, și credea că le merită. I-a oferit doctorului Urbino ocazia să o seducă, dar nu i-a îngăduit să intre în cameră nici măcar atunci când era singur acasă. I-a permis, în schimb, să repete ceremonia palpării și auscultării cu oricâte violări etice dorea, dar fără să o dezbrace. La rândul său, el a perseverat în asediile zilnice, nefiind în stare să dea drumul momelii după ce mușcase din ea. Din motive de ordin practic, o relație mai îndelungată cu domnișoara Lynch era aproape imposibilă, dar el era prea slab ca să se oprească la timp, așa cum la fel de slab avea să se dovedească mai târziu ca să continue. Acesta era cusurul lui. Reverendul Lynch nu avea un program regulat, putea pleca oricând pe catârca lui cocoșată sub povara de sagilor cu biblii, broșuri de propagandă și provizii, iar de întors se întorcea când te așteptai mai puțin. Alt inconvenient era școala de peste drum, unde copiii își turuiau lecțiile privind pe fereastră, iar cel dintâi lucru pe care îl zăreau era casa de pe celălalt trotuar, cu ușile și ferestrele larg deschise încă de la 6 dimineața, astfel încât o puteau vedea pe domnișoara Lynch atârnând colivia de streașină pentru ca turpialul să învețe lecțiile turuite de ei. O vedeau cu un turban colorat pe cap, turuindu-le și ea, cu strălucitoarea ei voce caraibiană, în timp ce deretica prin casă. O vedeau apoi stând în tindă și cântând singură în engleză psalmii după amiezii. Ar fi trebuit ales un moment în care copiii nu erau la școală, iar posibilități nu existau decât două, fie în pauza de la prânz, între 12 și 2, când doctorul se ducea la masă, fie spre seară, când copiii plecau acasă. Soluția din urmă s-a dovedit cea mai potrivită, deși cam tot atunci doctorul își termina vizitele și nu-i rămânea prea mult timp ca să ajungă acasă pentru cină. A treia problemă și cea mai gravă pentru el era propria sa condiție. Trăsura la care nu putea renunța și care pe deasupra era bine cunoscută în oraș, îl aștepta totdeauna la poartă. Și l-ar fi putut face complice pe vizitiu, întocmai cum procedau mai toți prietenii lui de la clubul social, dar așa ceva nu-i stătea în obicei. Când vizitele la domnișoara Lynch au devenit prea bătătoare la ochi, însuși bătrânul vizitiu în livrea a îndrăsnit să-l întrebe dacă nu era mai bine să vină și să-l ia mai târziu, ca să nu stea trăsura așa de mult în fața casei. Doctorul Urbino a avut o reacție neobișnuită pentru felul său de a fi și i-a tăiat-o scurt. De când te cunosc, e prima oară că te aud spunând ceva necuvenit. Ei bine, o să mă fac că n-am auzit nimic. Nu exista nicio soluție. Într-un oraș ca acesta, era cu neputință să păstrezi secretul unei boli atâta timp cât trăsura doctorului oprea la poartă. Uneori, medicul însuși, din proprie inițiativă, se hotăra să facă drumul pe jos, dacă distanța nu era prea mare, sau să ia o birjă, ca să evite astfel presupunerile răutăcioase ori premature. Asemenea tertipuri nu erau însă de prea mare ajutor, pentru că adevărul putea fi descoperit și cu ajutorul rețetelor, ușor de descifrat la farmacie, motiv pentru care doctorul Urbino prescria, pe lângă medicamentele absolut necesare, și altele inutile, ca să apere în acest fel dreptul sacru al oricărui bolnav de a muri în pace și de a-și duce în mormânt taina bolii. Desigur că pentru trăsura oprită în fața casei domnișoarei Lynch puteau fi găsite justificări dintre cele mai oneste, dar nu pentru multă vreme și în orice caz nu pentru cât și-ar fi dorit el, toată viața. Lumea îi se părea un adevărat iad, că căci, odată potolită prima nebunie, amândoi și-au dat seama de riscuri, iar doctorul Juvenal Urbino n-a avut niciodată tăria să înfrunte un scandal public. În febra delirului promitea totul, dar după ce trecea tot, lăsa totul pentru mai târziu. În schimb, pe măsură ce creștea dorința de a fi alături de ea, sporea și teama de a o pierde, astfel încât întâlnirile ajunseseră din ce în ce mai grăbite și mai anevoioase. Nu se mai putea gândi la altceva. Aștepta după amiezele într-o stare insuportabilă de încordare, uita de alte întâlniri, uita de tot în afară de ea, dar în timp ce trăsura se apropia de mlaștina Malacrianța, se ruga să se întâmple ceva neașteptat care să-l oblige să treacă mai departe. Uneori chiar se bucura când zărea de la colțul străzii părul ca de bumbac al reverendului Lynch, care citea pe terasă, în timp ce, în salon, fica lui îi învăța pe copiii din cartier Evanghelia. Atunci se întorcea fericit acasă ca să nu sfideze pe mai departe hazardul, dar mai târziu simțea că nebunește de nerăbdare, dorindu-și să fie din nou în fiecare zi, din zori până în noapte, ora 5 după amiaza, cea de toate zilele. Când trăsura oprită în fața casei a devenit prea bătătoare la ochi, se părea că relația lor nu mai putea continua, iar după 3 luni ajunsese de-a dreptul ridicolă. Fără a mai avea timp să-și spună ceva, domnișoara Lynch intra în dormitor imediat ce-l vedea sosind pe amantul grăbit. În zilele când îl aștepta, își punea o fustă jamaicană, largă, cu volane și flori roșii, dar fără niciun fel de lenjerie pe dedesubt, fără nimic, imaginându-și că această facilitate avea să-l ajute să-și învingă spaima. O urma gâfâind, luarcă de sudoare, se repezea ca un glonț în dormitor, azvârlind pe jos tot, bastonul, trusa de medic, pălăria Panama și făcea dragoste în pripă, cu pantalonii lăsați pe vine, cu sacoul încheiat ca să nu-l stânjenească, cu lanțul de aur al ceasului prins de jiletcă, cu pantofi în picioare, cu tot, preocupat mai degrabă să plece cât mai repede decât să-și satisfacă plăcerea. Ea rămânea cu buzele umflate și abia dacă apuca să intre în tunelul propriei sale singurătăți, când el se încheia din nou la nasturi, epuizat, de parcă ar fi făcut dragoste la hotarul dintre viață și moarte, când de fapt isprava pe care o săvârșise nu era decât partea de efort fizic din actul iubirii. Important însă era că nu depășise timpul, atâta cât să facă o injecție intravenoasă într-un tratament de rutină. Atunci se întorcea acasă, rușinat de propria sa slăbiciune, dorindu-și să moară, blestemându-se pentru că n-avea destul curaj ca să-i ceară Ferminei Dasa să-i dea jos pantalonii și să-l pună cu fundul pejoratic. Nu cina, își făcea rugăciunea fără tragere de inimă, iar în pat se prefăcea că-și continuă lectura de la prânz, în timp ce nevastă-sa se tot învârtea prin casă, punând ordine în lume înainte de culcare. Pe măsură ce îl cuprindea somnul și capul îi se apleca peste carte, se cufunda în hățișul domnișoarei Lynch, în mireasma ei de dumbravă împietrită ca o statuie întinsă pe un mormânt, în patul ei unde și-ar fi dorit să moară și din acea clipă nu mai era în stare să se gândească la altceva decât la ora 5 după amiază de mâine, când ea îl va aștepta fără nimic altceva sub fusta de zănatecă din Jamaica decât muntele ei cu un șomoioc negru deasupra, cercul infernal. De câțiva ani începuse să simtă povara propriului trup. Recunoștea simptomele, citise despre ele în manuale, le constatase pe viu la pacienții mai vârstnici, fără antecedente grave, care într-o bună zi se apucau să descrie diverse sindromuri cu atâta exactitate încât păreau luate direct din cărțile de medicină, deși până la urmă se dovedeau a fi imaginare. Profesorul său de pediatrie, de la Hôpital de la Salpêtrière, îl sfătuise să-și aleagă medicina infantilă, cea mai onestă specialitate dintre toate, întrucât copiii se îmbolnăvesc numai când sunt cu adevărat bolnavi și nu pot comunica cu medicul prin cuvinte convenționale, ci doar prin intermediul simptomelor concrete ale unor boli reale. Adulții, în schimb, începând de la o anumită vârstă, fie au simptomele fără boli, fie, și mai rău, boli grave care prezintă simptomele altora inofensive. El îi amăgea cu paliative, așteptând ca timpul să rezolve totul, până când se obișnuiau cu suferința și nu mai simțeau după ce conviețuiseră cu ea în groapa de gunoi a bătrâneții. Dar niciodată nu-i trecuse prin minte că un medic la vârsta lui, care credea că văzuse tot pe lumea asta, s-ar putea pierde cu firea simțindu-se bolnav când de fapt nu era. Sau chiar mai rău decât atât, că nu și-ar accepta din simplă prejudecată științifică suferința când de fapt era bolnav. Încă de la 40 de ani, mai în glumă, mai în serios, afirmase de la catedră: în viață nu am nevoie decât de cineva care să mă înțeleagă. Dar când s-a trezit rătăcind prin labirintul domnișoarei Lynch, toate astea nu i s-au mai părut o glumă. Toate simptomele reale sau imaginare ale pacienților săi mai vârstnici se îngrămădiseră în trupul său. Își simțea ficatul cu atâta precizie încât ar fi putut spune cât era de mare, fără să-l mai palpeze. Își simțea rinichii torcând ca o pisică adormită, simțea strălucirea irizată a vezicii, zumzetul sângelui în artere. Uneori se trezea dimineața cu senzația că se înnăbușă ca un pește pe uscat. Avea apă la inimă. O simțea greșind ritmul, pierzând pasul ca la marșurile militare de la colegiu. Odată și încă o dată, iar la sfârșit, o simțea revenindu-și căci mare și milostiv e Domnul. Dar în loc să apeleze la remediile cu care încerca să le alunge bolnavilor teama, el se lăsa pradă deznădejdii, paralizat de groază. Nu se înșelase, chiar și la cei 58 de ani ai săi, nu avea nevoie în viață decât de cineva care să-l înțeleagă. S-a gândit așadar la Fermina Dasa, ființa care îl iubea mai mult decât oricine, pe care el o iubea cel mai mult în lumea asta și față de care tocmai își făcuse datoria ca să se poată simți cu cugetul împăcat. Totul se întâmplase în după-amiaza când ea l-a întrerupt din lectură, cerându-i să o privească drept în ochi, iar el a simțit pentru prima oară că cercul său infernal fusese descoperit. Nu știa cum, fiind cu neputință ca Fermina Dasa să descopere adevărul doar cu ajutorul mirosului. Oricum, știa foarte bine, și nu de azi, de ieri, că în orașul ăsta era imposibil să păstreze un secret. La puțin timp după apariția primelor posturi particulare de telefon, câteva căsnicii care păreau trainice s-au destrămat din cauza telefoanelor anonime, iar multe alte familii înspăimântate au renunțat sau au ezitat ani în șir să și le instaleze. Doctorul Urbino știa că soția lui se respecta prea mult ca să permită o încercare de delațiune anonimă prin telefon și nu-și putea imagina pe cineva atât de îndrăsneț încât să o facă dându-și numele. În schimb, îi era teamă de metoda veche. Un bilețel strecurat pe sub ușă de o mână necunoscută putea fi mult mai eficace, nu numai pentru că garanta dublul anonimat al expeditorului și al destinatarului, dar și din pricina că obârșia sa legendară permitea să îi se atribuie o oarecare legătură cu vrerea proniei cerești. Gelozia le ocolise căminul. În cei peste 30 de ani de pace conjugală, doctorul Urbino se lăudase nu odată în public și până atunci spusese adevărul că el ia idoma chibriturilor suedeze care nu se aprind decât frecate de propria lor cutie. Nu știa însă cum ar fi putut reacționa o femeie atât de orgolioasă ca a lui, cu atâta demnitate ca ea și cu un caracter atât de puternic, față de o infidelitate dovedită. Așa încât, după ce s-a uitat în ochii ei, nu i-a trecut altceva prin minte decât să-și lase din nou privirea în jos, ca să-și ascundă tulburarea și să se prefacă mai departe pierdut în dulcile meandre ale insulei Alca, în timp ce-și frământa mintea cum să iasă din încurcătură. Fermina Dasa n-a mai spus nici ea nimic. După ce a terminat de țesut ciorapii, a aruncat toate lucrurile de avalma în coșul de cusut, a dat la bucătărie dispozițiile pentru masa de seară și s-a dus în dormitor. Dar în momentul acela hotărârea lui era luată, așa încât la 5 după amiază n-a mai trecut pe la domnișoara Lynch. Jurămintele de iubire eternă, casa discretă numai pentru ea, unde s-o poată vizita fără teamă, fericirea tihnită până la moarte, toate făgăduielile pe care i le făcuse înfierbântat de patimă au rămas uitate pe veci. Ultimul semn primit de la el a fost o diademă cu smaralde pe care vizitiul i-a înmânat-o domnișoarei Lynch fără comentarii, fără niciun mesaj, fără nicio notă scrisă, într-o cutiuță înfășurată anume în hârtie de farmacie, pentru ca mesagerul să creadă că era vorba de un medicament urgent. De atunci n-a mai zărit-o nici măcar din întâmplare până la sfârșitul vieții și numai Dumnezeu știe cât a suferit din pricina acestei eroice hotărâri, câte lacrimi amare a trebuit să verse închis în closet ca să poată supraviețui catastrofei sale lăuntrice. La ora 5, în loc să se ducă la ea, și-a mărturisit plin de căință păcatele înaintea duhovnicului, iar duminica următoare s-a împărtășit cu inima zdrobită de durere, dar cu sufletul împăcat. Chiar în seara renunțării, în timp ce se pregătea de culcare, s-a jeluit Ferminei Dasa vorbindu-i despre insomniile lui matinale, despre junghiurile subite, despre plânsul care îl podidea pe înserat, simptome cifrate ale iubirii tăinuite, pe care el îi le înșira ca și când ar fi fost vorba de neajunsurile bătrâneții. Trebuia să-și descarce sufletul față de cineva ca să nu moară, ca să nu fie nevoit să povestească adevărul și, la urma urmei, atare spovedanii erau de mult consfințite în ritualul domestic al iubirii. Ea l-a ascultat cu atenție, dar fără să-l privească, fără să scoată o vorbă măcar, în timp ce îi lua hainele de care se dezbrăca. Mirosea fiecare lucru fără să-și trădeze furia și l-arunca la întâmplare în coșul cu rufe murdare. N-a descoperit mirosul, dar era tot una. Nu intraseră zilele în sac. Înainte de a îngenunchea în fața micului altar din dormitor ca să-și facă rugăciune, el și-a încheiat pomelnicul necazurilor cu un suspin trist și sincer. Mi-e teamă că o să mor. Ea nici n-a clipit când i-a răspuns. Ar fi cel mai bun lucru. Așa o să ne putem găsi amândoi liniștea. Cu ani în urmă, fiind bolnav, trecuse printr-o criză gravă și îi vorbise despre posibila sa moarte, iar ea îi dăduse aceeași replică brutală. Doctorul Urbino o pusese pe seama firii neîndurătoare a femeilor, grație căreia pământul continuă să se rotească în jurul soarelui, neștiind la acea vreme că ea se baricada în spatele furiei ca să-și ascundă frica. Și cu atât mai mult când era vorba de cea mai cumplită dintre toate, spaima că ar putea rămâne fără el. De data aceasta însă, era sigur că-i dorise din toată inima moartea și o asemenea constatare l-a speriat până la urmă. Ceva mai târziu a auzit-o suspinând prin întuneric, mușcând perna ca să n-o simtă el. Întâmplarea l-a descumpănit de-a binelea, fiindcă ea nu plângea ușor, indiferent dacă era vorba de dureri trupești sau sufletești. Plângea doar când era foarte furioasă, dar mai ales când mânia ei își avea originea în teama de vinovăție și atunci, cu cât plângea mai tare, se înfuria și mai mult, neputându-și ierta slăbiciunea și smiorcăielile. El n-a îndrăsnit să o consoleze, știind că ar fi fost ca și cum ar fi încercat să mângâie o tigroaică rănită de moarte. Nici n-a avut curajul să-i spună că motivele plânsului ei dispăruseră chiar în acea după-amiază, fiind smulse din rădăcină pentru totdeauna, până și din amintirea lui. Biruit de oboseală, a ațipit câteva minute. Când s-a trezit, ea aprinsese veioza și stătea cu ochii deschiși, dar fără să plângă. Ceva definitiv se întâmplase în timp ce el dormea. Răscolite de chinurile geloziei, toate sedimentele adunate pe fundul vârstei de-a lungul atâtor ani se ridicaseră la suprafață și o îmbătrâniseră într-o singură clipă. Înduioșat de ridurile ei instantanee, de buzele ei ofilite, de cenușa din părul ei, încercă să o convingă să doarmă. Era trecut de ora două. Ea îi vorbi fără să-l privească, dar fără urmă de mânie în glas, aproape cu blândețe. Am dreptul să știu cine e. Atunci el îi povesti totul, simțind că își lua de pe suflet o povară cât lumea de grea, convins că ea știa și nu voia să afle decât amănuntele. Se înșela de bună seamă, așa încât, în timp ce el vorbea, ea început din nou să plângă, lăsând de data asta să-i curgă în voie lacrimile mari și sărate care îi șiroiau pe obraz și o ardeau pe cămașa de noapte și îi pârjoleau viața toată, din pricina că el nu se comporta așa cum așteptase ea cu inima cât un purice. adică să nege totul până la capătul vieții, să se indigneze de atare calomnie, să dea dracului rahatul ăsta de societate care calcă în picioare, fără să se sinchisească măcar, onoarea semenilor, să rămână nepăsător chiar și în fața celor mai copleșitoare dovezi ale infidelității, pe scurt, ca un adevărat bărbat. Când însă i-a mai povestit că se spovedise în după-amiaza aceea, a crezut că o să orbească de mânie. Încă din școală nutrea convingerea că oamenii bisericii sunt lipsiți de orice har dumnezeiesc. Deși era vorba de o discrepanță esențială în armonia căsniciei lor, cu timpul reușiseră să o depășească fără prea mare greutate. Dar faptul că îngăduise duhovnicului său să se amestece până într-atâta într-o intimitate care era și a ei, depășea orice închipuire. Ori îi povestești lui, ori unei precupețe din piață, tot una. Pentru ea, așa ceva însemna sfârșitul. Iar asigură că bârfele pe seama lor umblau din gură în gură mai înainte ca soțul ei să-și fi terminat penitența, iar sentimentul de umilință pe care îl provoca această convingere îi se părea mult mai greu de suportat decât rușinea și furia și nedreptatea infidelității. Și colac peste pupăză, firar al dracului să fie cu o negresă. El o corectă, mulatră. Dar atunci orice precizare era deprisos. Ea terminase. Tot un drac, spuse, abia acum îmi dau eu seama. Era un miros de negresă. Toate astea s-au întâmplat într-o luni. Vineri seara, la ora 7, Fermina Dasa s-a îmbarcat pe vaporașul de San Juan de la Cienaga, doar cu un cufăr întovărășită de fina ei și cu obrazul ascuns sub mantilă, ca să evite orice întrebări și ca să-l scutească de altele asemenea pe soțul ei. Doctorul Juvenal Urbino n-a însoțit-o în port, pentru că așa stabiliseră împreună, după o discuție epuizantă de 3 zile, în cursul căreia au mai hotărât ca ea să plece la moșia verișoarei Hildebranda Sanchez din localitatea Flores de Maria, unde urma să rămână o vreme pentru a reflecta mai bine înainte de a lua decizia finală. Necunoscând adevăratele motive, copiii au luat-o ca pe o călătorie de nenumărate ori amânată, pe care chiar ei și-o doreau de mult. Doctorul Urbino a aranjat în așa fel lucrurile încât nimeni din cercul lor de prieteni perfizi să nu poată face speculații malițioase și s-a descurcat de minune, reușind să șteargă orice urmă, motiv pentru care Florentino Arisa, deși avea la îndemână destule mijloace de investigare, n-a fost în stare să afle nimic despre dispariția Ferminei Dasa. Soțul nu avea nicio îndoială că ea se va întoarce acasă imediat ce îi va trece furia. Ea, în schimb, a plecat convinsă că furia nu-i va trece niciodată. Foarte curând însă avea să descopere că această hotărâre exagerată nu era atât rodul sentimentelor cât al nostalgiei. După voiajul din luna de miere, mai fusese de câteva ori în Europa, în ciuda celor 10 zile de călătorie pe mare și de fiecare dată se simțise fericită. Cunoștea lumea, învățase să trăiască și să gândească altfel, dar niciodată nu se mai întorsese la San Juan de la Cienaga după zborul nereușit în balon. Călătoria prin ținutul verișoarei Hildebranda avea pentru ea semnificația unei izbăviri, chiar dacă târzie. N-o plănuise în urma dezastrului matrimonial, o avea de mult în minte. Chiar și numai gândul de a-și regăsi locurile dragi unde își petrecuse adolescența reprezenta o consolare în cumpăna prin care trecea. Deși fusese avertizată când a debarcat împreună cu fina ei la San Juan de la Cienaga, a avut nevoie de tot calmul și tăria sa de caracter ca să-l poată recunoaște. Comandantul civil și militar al orașului, căruia îi fusese recomandată, a invitat-o la o plimbare cu trăsura oficială până la plecarea trenului spre San Pedro Alejandrino, unde voia să ajungă cu orice preț ca să vadă cu ochii ei dacă, așa cum se povestea, patul în care murise eliberatorul era la fel de mic ca al unui copil. De data aceasta, Fermina Dasa și-a revăzut orașul în lâncezeala amiezii. A revăzut străzile care arătau ca niște țărmuri nisipoase, pline de băltoace înverzite. a revăzut palatele portughezilor cu blazoane cioplite în piatră deasupra porților și jaluzele de bronz la ferestre, cu saloane unde răsunau șovăitoare și triste aceleași exerciții de pian pe care mama sa, abia căsătorită, le repeta în casele celor bogați cu micile ei eleve. A văzut piața pustie fără niciun copac, cu pavajul de silitră dogorind în soare, șirul de trăsuri funebre cu caii moțăind de-am picioarelea, trenul galben de la San Pedro Alejandrino, iar lângă biserică, chiar pe colț, a văzut casa cea mai mare și mai frumoasă, cu o verandă boltită din piatră înverzită, cu o poartă ca de mănăstire și fereastra dormitorului, unde peste ani, când ea nu va mai avea memorie ca să-și amintească, se va naște Alvaro. Notă: posibilă referire la poetul și prozatorul columbian Alvaro Mutis, născut în 1923. Am încheiat nota. S-a gândit la mătușa Escolastica, pe care continua să o caute fără speranță în ceruri și pe pământ, iar în timp ce se gândea la ea, i-a apărut în minte Florentino Arisa în hainele lui de literat, cu cartea de versuri pe genunchi, stând sub migdalii din parc, așa cum rare ori i se arăta când evoca anii nefericiți de școală. Oricât s-au învârtit prin oraș, i-a fost cu neputință să-și regăsească undeva casa copilăriei, căci acolo unde trebuia să se afle nu era altceva decât o crescătorie de porci, iar după colț se întindea strada bordelurilor, cu prostituate din toate colțurile lumii care ieșiseră la poartă așteptând să treacă poștașul. Nu era orașul ei. Încă de la începutul plimbării, Fermina Dasa și-a acoperit obrazul cu mantila, nu atât de teamă să nu fie recunoscută, cât din cauza cadavrelor umflate de căldură care zăceau peste tot, de la gară și până la cimitir. Comandantul garnizoanei îi spuse holera. Își dăduse seama și ea, pentru că văzuse grunjii albi pe buzele leșurilor arse de soare, dar îi se părea ciudat că niciunul nu avea glonțul de grație în ceafă ca pe vremea călătoriei în balon. Așa e, spuse ofițerul, chiar și Dumnezeu își mai îmbunătățește metodele. Între San Juan de la Cienaga și vechea plantație de trestie de zahăr San Pedro Alejandrino erau doar 9 leghe, dar trenul galben făcea până acolo o zi întreagă, pentru că mecanicul de pe locomotivă era prieten bun cu călătorii obișnuiți, care îl rugau tot timpul să oprească, și așa puteau să-și mai desmorțească picioarele plimbându-se pe terenurile de golf ale companiei bananiere. Bărbații se scăldau în pielea goală în râurile cristaline și reci ca gheața, care se rostogoleau de pe povârnișurile munților, iar când îi întețea foamea, coborau să mulgă vacile care pășteau pe imașuri. Fermina Dasa a ajuns îngrozită și abia dacă a mai avut timp să admire tamarinii homerici de crengile cărora eliberatorul își atârna hamacul de muribund și ca să constate că în patul în care se spunea că murise, nu numai că n-ar fi încăput un bărbat atât de slăvit, dar nici măcar un copil născut la 7 luni. Un alt vizitator, care părea că le știe pe toate, i-a povestit că patul era o falsă relicvă, pentru că, de fapt, părintele patriei fusese lăsat să moară pe dușumele. Fermina Dasa era prea deprimată de tot ce văzuse și auzise de când plecase de acasă, ca să se mai poată bucura în voie de amintirile din călătoria precedentă și, până la sfârșitul călătoriei, a ocolit cu grijă așezările evocate de atâtea ori cu nostalgie. Doar astfel a izbutit să le ferească și s-a ferit ea însăși de deziluzie. Pe scurtăturile pe unde se furișa, încercând să scape de dezamăgire, răzbăteau până la ea zvonul acordeoanelor, larma luptelor de cocoși, salvele de gloanțe de la vreun chiolhan sau poate dintr-un nou război, iar când nu mai avea încotro și trebuia să treacă totuși prin câte o așezare, își acoperea fața cu mantila ca să-și o poată aminti pe mai departe, așa cum o văzuse prima dată.